चलिए अब चलते हैं आज के रुकू के मकासद पे। आज के रुकू का पहला मकसद क्या है? नेकी की हकीकत को समझ सकें और नेकियों भरी जिंदगी गुजारने का अहद कर सकें। दूसरा मकसद है कसास, दियत और वसीयत के अहकामात को समझ सके, पसंदीदा रवैयों को समझ कर अपना सके और नापसंदीदा को छोड़ सके। और चौथा मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को समझ सके। बहुत बड़े बड़े मकसद हैं और आज का रुकू बहुत अहम है। इतनी चीज़ें हैं कि आप खुद देखेंगे तो आपको वाकई एंजॉय करेंगे कि अल्लाह ताला ने कम लफ्ज़ों में हमारे लिए कितनी ही ज़्यादा बातें रख दी। चलिए अब आते हैं रुकू के उन्वान और आयतों के टाइटल की तरफ। तो आज के रुकू यानी रुकू नंबर 6, इसका उन्वान क्या है? सिर्फ गुफ्तार के नहीं किरदार के गाजी बनो। एक स्लैश डाल के थोड़े से दूसरे लफ्ज़ों में भी बोलती हूँ जिसको जो भी लफ्ज़ समझ आए, लेकिन थीम यही बनता है। और वो क्या? शऊरी ईमान के तकाजे। शऊरी ईमान के तकाजे। एक होता है रिवाजी ईमान जो हम सब ने कबूल किया हुआ है दुनिया में आने से पहले से। चलिए अब आयतों का टॉपिक देखिए। आयत नंबर 177 का टॉपिक है ये हैं सच्चे लोग। इसको कॉमास में करें जैसे टाइटल होता है, यानी ये एक टाइटल है ये हैं सच्चे लोग। फिर उसके बाद थोड़ा सा डैश डाल के लिखिए 19 काम करने के बाद मिलने वाला एजाज़। इंसान अल्लाह की नज़र में सच्चा कब होता है? जब ये काम करता है जिसका जिक्र इस आयत में है। आयत 178, मोमिन की जान की हुरमत पामाल करने का कफारा। आसान लफ्जों में लिखना चाहें तो मोमिन की जान लेने का कफारा या उसकी सजा। आयत 179, कातिल का कत्ल मुआशरे की जिंदगी की जमानत। कातिल का कत्ल मुआशरे की जिंदगी की जमानत। आयत नंबर 180 का टॉपिक है मरते दम तक नेकी का मौका। फिर आप स्लैश डाल के लिख सकते हैं अच्छी वसीयत। और एक और भी स्लैश डाल लें, दुनिया से जाते जाते भी नेकी कर लो। आयत नंबर 181, वो तो चला गया मगर रब तो देख रहा है। और आयत नंबर 182, गलत वसीयत करने वाले पर रहम करो। चलिए एक दफ़ा तिलावत सुनते हैं अब इन आयात की और फिर इंशाअल्लाह ताला तफसीर होगी। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء